سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونايسن أخيار تهوذا نقل سعطاي ميل والبو أديوكتان كناسو دوادا برنامج كردو حوري سيادة أو هدهان وكلاء هابين والبكم قشان إذا عد إسلامي أه الفرقان حدو الله أود ليه وقلادو قدو بدا عاوة أتكم مقلي دونتان وحاكم إذا جديد كمد أه نوع أه qafilan ciidamada shisheeyaha oo maanta guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al shabaab ay ku basbeeliyeen gobolka shabeelaha hoose. Waxaad maqli doontaan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab oo faahfaahin ka soo saaray weeraradaas iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. وحن دينهن شر جرائده وقبطي شيخ عبد العزيز أبو مصعب أفينك عيدا مضى قد بدأ سيدو كلاد مقلي السنة حكم ده قرح يهر له وعاو كدعي مقال ده مقدشو حكتو ده أيان دينسو قدن دونا حالد حساسي أيا مالبه وقدن بييبا وحي كتاقنيد مقال ده كسمايو اي حرنتو قوالك جبضه سيء. دولتا كينيا ايا وحاي مركلسو اريين رئيس الوزارة دولتا فدرال كاه كدب مركي قرش دولت ديسو اي وضطو او اصو بندقاي. وحانا جرتي ان خلافي اس افقرنوا او كسو رماضي شر اي وضقاتين لنا عيادا كينياتيكا كوكيل كاه اي وليب الساعد او اسنا وكيل كاه عيدما دي يوغاندا اي كسوغن magalada Muqdisho. Laba dhacad oo xasaasi ah oo ka kala dhacday magalada Muqdisho iyo Kismaayo oo xiriir isku leh ayaa maanta aad u soo shaacbaxay. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka horey wuxuu u sheegay inaanay aqoonsan doonin waxa ka soo baxa shirka magalada Kismaayo ka socda. Maxaa ka jira in maanta dastuur ay Kenyaatigu sameysteen lagu ansixiyay magalada Kismaayo? Danka kale, madaba in xil dibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka ee Muqdisho ay si kulul uga hadleen in xiriirka loo jaro xubnaha Kenyaatiga la socda ee magaalada Kismaayo ku sugan maadaama dhankooda la soo ceyriyay. Madaba in sidoo kale xil dibaanada Muqdisho jooga ku dhowda ay hab qabiil iyo hab cadiifadeed weerar dhanka warbaahinta isugu qaadeen iyagoo aanan u jeedin shisheeyaha iyo gaalada soo buushay. Waxaad maqli doontaan hadallada baarlamaanka Muqdisho ay jeediyeen. Sidoo kale wareysi aynu la yeelanay mid ka mid ah guddiga Kenyaatiga u soo xisaareen arrimaha dastuurka iyo maamul u samaynta ee magaalada Kismaayo. Qodobada waxaa la socda oo xiriir ku ah oo dulistaag aan ku sameyn doonaa diinta Islaamku maxay ka qabtaa waxa la yiraahdo federalismka iyo dasaatiirtan gaalada ay soo sameynayaan ee dalka Soomaaliya lagu kala qoqobay. Sheekh Jaamac Cabdisalaam, waraysi aynu umurahaasi kala yeelnay, ayaan ku nagaysan runtaan barnaamijka. Magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya olole muuqaal ahaan marka la fiiriyo u eg habkii Yahuudda ay kula wareegeen dhul badan oo Muslimiinta Falastiin ay leeyihiin. Turkiya iyo qolyo ajaanib oo aanan la aqoon wadamada ay u dhasheen oo gaala ayaa waxa ay kiraysanayaan guryaha dadka shacabku leeyihiin ee meelaha faras magaalaha ku yaalla lacag aan caadi ahayn, taasoo waxgaradka Muqdisho ay sheegayaan in ay keeni karto in guryahaasi xoog lagu qaato, sidaasna ay deegaan ku noqdaan. Xilli baarlamaanka federaalka dastuurka ay ansixiyeen ee qabyo qoraalka uu leeyahay, hadduu qofka 5 sannadood joogo waddanka galku doonaba ha ahaadee waa walaalka oo Soomaaliya. Khataraha umurahaasi ka soo fool waxaa ka hadlay oo idaacad Al-Furqaan la soo xiriiray Cali Xaashi Axmed Dugaas oo ku sugan magaalada Muqdisho. Qodobada iyo wixii kale ee nagu soo kordha ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Xagga farsamada waa Maxamed Mudey Axmed Abu مسلم مركز مسلم وهذا برنامج meelo walba aad joogtaan mar kale waxaan hawada idin kala nahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Maanta qaraxyo ayaa waxay ka kala dhaceen shabeelaha hoose deegaano ka tirsan iyo magaalada Muqdisho. Sheekh Cabdul Aziz oo Mus'ab afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shir jiraa ka qabtay umrahaas. Bismillaah. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam. maantay oo ay taariikhdu tahay 22-ka Jumaadul Uula 1434 Hijri, waxaan ka warbixinaynaa saddex hawlgal oo miinooyin ah oo ka kala dhacay. Laba ka mid ah ay ka dhacday shabeellada hoose, mid ka midna uu ka dhacay Muqdisho shabeellada hoose. Hawlgalka koowaad saakid waxa uu deegsaday ama ay la deegsadeen mujaahidiintu kolonyo ka tirsan kufaarta Afrikaanta oo marayay inta u dhaxaysa Bariir iyo Awdheegle ee wilaayadda Shabeellada Hoose. Taaka barqanimadii ayaana miinadaas ay qabsatay, waxaana ay la kacdo haleeshay mid ka mid a gaadiidka ay wateen oo noociisu yahay taw, halkaaba ku maadsan kulayadii halkaas gaarigaas uu ka mid kaana way hakatay. Kadibna gurmad ayaa u yimid meeshii miinadu gaariga ay kula kacday, ayayna ku soo xoomeen. Iyagoo meeshii ku xoonsan ayay mar kale mujaahidiintu miina kaloo meesha ku haasanayd ay la qarxiyeen, khasaarihiina markaa uu kusii batay dhimasho iyo dhaawac fara badanna wuu gaaray. Gaarigaasuna halka ayuu ku gubtay. Weerarka labaad wuxuu ka dhacay oo miinada nawaaxiga Jannaale, gaar ahaan inta u dhaxaysa meesha la yiraahdo Dilaal iyo degmada Jannaale. Isaguna sidoo kale miinu ahaa waxa uu haleelay gaari taw ah oo meesha marayay. Waxa weeyaan dhammaanna gaarigaas waa uu gubtay, wixii ku jirayna waa ay ku dhex baabeen oo waa ay ku dhex shiilmeen. Dhimasho iyo dhaawacna halkaa waa uu ka soo gaaray. Labadaas gaari oo gubtay iyo wixii saaraa iyo kaa horo aan sheegnay wixii kusoo abuuray oo lagu qaxiyey ayaa ku gaaray meeshaas oo ah wilaayadda Shabeellada Hoose deegaanada aan magacownaynaan Muqdisho. Muqdisho jidka warshadaha gaar ahaan agagaarka wasaaradda Gaashaandhigga, meeshaas meel u dhow oo ay soo dejiyeen murtadiin laga keenay Uganda oo ay leeyihiin waa lagu soo tababaray anshaxa looga soo xineeyey meel ay ka wargeeyaan xerada ay degan yihiin kura dhow wasaaradda Gaashaandhigga ayay mujaahidiintu miino u gasheen. Saaka markii meesha ay soo farfariisteenna oo yiraahdeen aad ka waardiyeysaan sidii udhaqanka ahayna miinadii ayaa lagu qaxiyey. Mar labaad ayay xerada ka soo yaacan si ay u ururiyaan dhibashadii dhaawac meesha ka dhacay oo murtiniinta gaaray. Nin labaad oo meesha loogu dhafreeyay haddana lagu qaxiyey, meeshaasina ku oobkeen jahanamana ugu jahaysteen. Hawlgallada Shabeellada Hoose aad bay u badnaayeen 10-kii cisho aan soo dhaafnay, waxayna gaarayaan ilaa 8 weerar sida soo socota ayayna u kala dhaceen. Laba weerar Jannaale ayaa lagu qaaday, mid waxaa lagu qaaday Shalaambo, laba waxaa lagu qaaday deegaanka leh Salaaxuddiin awalna Sarandii loo aqoon jiro lambar 6 u dhow, mid waxaa lagu qaaday Carbiska. Laba ka mida waxay dhaceen maantay. Marka la isu geeyo waa 8 weerar. Dhimashada ka xasishay ama 8 weerar ka dhalatay oo gaalada iyo murtidiinta soo gaadhay waxa weeyaan gaar ahaan kufaarta Afrikaanta soo gaadhay waa 120 dhimasho ah weeyaan iyo dhaawac intaa ka badan. Gaadiidkana waxaa gubtay inta aan xaqiijinay labada gaari oo maanta sheegnay oo miduna aagga ku gubtay Bariirka, miduna aagga Jannaale uu ku gubtay. Ilaahay baa ku mahadsan. 7-10 cisho gudahood inay 8 weerar oo khasaaraha intaa leh uu ka soo gaarinay dhacaan waxa weeyaan waxay ku tusinaysaa sida waxa weeyaan ay ugu soo dhaceen dabankii in badan looga digahayey oo ah marka ay sidiyaan inay mujaahidiintu ka gacan buuxsan doonaan أنا كجع عن سيدنا جودي يقول إلهي كل وانا هي حايا لنبي محمد بأوئير عليه الصلاة والسلام لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. قال إنك جريد مسلم كاهو أدور توصل هذا وحاول يعني مسلم كاهو أدردو عاصبة في عن كل انتو لكنه قال إلي مكو كل ما العذابت سيدة صحيح المجاهدين تكدو لهي وكوك الأرمر هي ليقو ذا هي ميلو البغوطة هذين ونبابين هيا أيضا وجدوا الوحيد قال الله كفار تاهو ودلك أنه كسو الدوشي إلي حوغا العقوة صندريتاه كهلا نمان كرير يروب أما غير روم شرعية نوية غانو لعبتها سماء يسان عالفن وإن بدون أكمل الجهنم أيها هذه النشي أدنية قرادين أيين إن بدون أكمل أما واكد واجه مقيلو دوال الله مغلي إنت هادين إن شاء الله تعالى هذي دلك يجسي تشوغان وحوويا سيدا سيان وقوه إن دون أهل كودة لعبتها وجيدي دون أنا عالفلان وأنا قال أنه قسو الدوشي أنه نمو وحانا حق الدررة وقريبه جلو قيمت ودلكو جلو قيمت أولو دولي إلا قميستو أولو دوليستو تاسنا وامده كالي دينا كدق الله من نوويان. والسلام عليكم وحاق حركة مجاهدين تال شباب شعبد العزيز أبو مصعب وشري جرائد قبطي لهمتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم منها شو قرح يا كدعي عفوا قرها دقيقة يقدم بي قدم بي استاي كدقيهين دقمة حمر ججب ايا قرحسي قدمها او اقل خسر لمشادي دعوانا ما حتى انتاي ليقيهين حسي اهاتي هوان ايجنسو قد بنتونا تفاسي شايوحيك صباحا بلسي مقالة مقدشو حاكو سوق القلية داد تركيدا يهودا يولي بقليهان كليرار قلبات كاي كمديهين kuwaasoo isku mabda ka ah in la boobo kheyraadka wadanka sidoo kale dhaqanka iyo aqiidada dadka muslimiinta lagu bedelo heeso iyo waxyaabo lamid ah iyo qawaaniinta gaalada waxa si dheer in barakicin iyo waliba qorshihii yahuuda ay kula wareegtay falastiin oo kale uu ka socdo muqdisho gaar ahaan meelaha faras magaalayaasha علي حاشا أحمد وقاس ولا سحريري إذا عدى الفرقان أياك ورمي قرشها سي سعدة نورتا ذارو مركا قوش بسم الله الرحمن الرحيم نورتا مركا نارن كاسان كاغا ورمو ويانو وينتان حقوال كوايا كاغا شيغو داد كان واتوكي أمال لي هاي أمام مهاي هاي أداها اسكو مقعابي هاي horta shaar kale uu weynino daare inay Soomaalidu ma kala taqaano qofkii oo magaci loo sheego bay isaga degayaan meeshaan Turki ma ahane qolo aan joogin ma jiro nooc kasta haato ama Afrikaan kala haato ama Mareykan haato ama reer kala haato ama Yurub haato ama Turki laftiisa haato waxaan joogin meeshaan ma ay jiraan haba yaraatee marka waa nasiib darro dadku inay kala garan waayaan waxa ayaan meeshaan ka taagan qof guri uu deganaa in isaga inta loogu yimaado oo qofkii guriga lahaa la yimaado la yiraahdo intaasoo boqol oo kunaan ku siinaynaa nooga bisha qofkii kale qofkii miskiinkaana banaanka loo saaro midda kale qofkii in dadkii jiradii lagu qaaliyeeyo masaakiinta ay iska ganacsatada ahaa meelaha ugu badan ee ay kireysanayaan qolyahan waa xaafadahee ama waa degmadee adeero waxa hadda ugu badan markaan xaqiiqda ku sheego la kasoo bilaabay raadka ilaa waxaad ku keentaa meesha la yiraahdo global shipping areas abdaasis inta ka dhaxaysa way waad u jeedaa wax la arki karo wax garsoomi karana maaha wax la qala sayda tiri karana maaha dadka waa lagu siqayo lagu siqayo lagu siqayo lagu socdo marka af Soomaaliye waa qof lagu dad lagu socdo weeye ay adaan halay waxay dad u qabarayaan ma jirto Soomaalidu waxay caada ka dhigteen meelaha laga gaaray ay u badan tahay meeshii Ilaahooda wax weydiisan lahaayeen oo Ilaahay aan tala saarnaay bihi lahaayeen adduunka noo soo gurbada hay'adaha caalamiga ee daaqda bixiya weynay noo soo gurbada horta waliba intaanan afwan meelaha laga gaaray kamid tahay Ilaahay inay wax weydiisan Allah wax nar bixiya waxna diida Allah wax awoodi kara cid kale wax awoodi kartaa ma leh laakiin gaal inaan magansato hadda maanta saakan jornaal waxaan ku arkay dad Soomaali ah oo guxooti ah oo kaniisad inta galay iyagii hadana laga soo horiyay kaniisadii bal nasiib darada maya waa tahay waliba qodobkaas intaanan si aan baqadin guryahan hadda sida xawliga ah looga kireysanayo dadka meelaha faras magaalaha ah oo dadka ajaanibta ay kireysanayaan khatarta ka iman karta ka waran arintan waa tii Falastiin lagu qabsaday oo Yahuuddu ay ku qabsatay iyadoo qoliyahan hadda magaca Turkiga wata aan la ogeyn waxay yihiin inay Yahuud yihiin khatarta ka iman karta ka waran khatarta ka iman karta marka aan kuu sheego aniga aqligayga sida aan u arkay khatartii ugu xumayd ee ugu weynayd ee iman karta oo ay tahay sababtu waxa iman karaa waa qofka gurigiisa in laga la wareego tusaale ahaan markaan kaaga soo qaado waa tan halka xarabka ku dhifatay Israa'iil waxay Falastiin ku qabsatay qaybto siiga jiray aduguna u ahaayay kor iska dig anigana meeshaan baqaarka aan dego oo halkaan iga jiray ama iga gad sidii aan looga gaday markii laga gadana gurigi aan la wareeyay oo aanu gurigaan hooseeyay taana gatay iridaan xagga kala baxaya ama qaybtaydi gaar ka diganaya ama muxuu ahaa light caravan ka digaya ama qalqandiga lagu cabban ka diganaya ayaa dhaleeya qofkii waxa ku ilaalinaysa marka inuu isagu isaga horeeyo meeshii oo dhanba oo ka guuro qofkii guriga isaga lahaa waa siyaasad lagu qarsaday oo maskaxda dadkii looga xaday marka tan kala duwan tii oo kale hadda marka dadka Soomaalida waxa lagu beer la xusanaya Turkiga waa dad muslimiin ah waxaan la soconaa Turkigu waa dadkii dumiyay khilaafadii waa dadkii sidoo kale Yahuudda u horseeday in Falastiin ay qabsato maxay marka ummada Soomaalida u qabanayaan dad taariikhdooda ay noocaas tahay adeera waxay u qabanayaan horta waa cilmaaniyiin horta markaan ku sheego dadkaas waxay Soomaalida maanta u qabanayaan ma ay dinkeen iyaga dantooday ka arkeen waa dulal qolo kale ina dulal u yihiin waxaan Ilaahay hortiisa la tagayaa in Yahuudi joogto waxaan Ilaahay horti la tagayaa in Faransiis joogo waxaan Ilaahay horti la tagayaa in Mareykan joogo waxaan la tagayaa in ay shay reeyo wala ay gaaladii ay dibi joogan in Afrikaan joogo intaasan ku sheegayaan ku cadeynaya oo Alle horti la tagi doona maalinta qiyaamaha aniga arkay indhahaygan ku arkay cidan ii sheegana oran aniga indhahayga saaray nimankaan adarkto afka duuban nimanka wataahay wallahi waa yuhuud wallahi billahi tallahi uqsum billahi العظيم واليهود وحان كهينا ولما ما صدران كقادني وفقي برين intay bilay iyo xaqta ku ayuu isku masuulaya waxa xaramadii ay ku taalo een muxuu ahaayay ee yahuud ay ku taalo Israa'iil ay ku taalo taas baan ayaa wallahi suma wallahi oo calaamadii moosadka ayay ku ay ku taalo isku masuulaya nin islaam ah oo muslima oo ku digan afguuri ana haya oo waliba dahag soo duubayaan in ka hayna wax guuri isagoo waliba saddex isla magac ay ku qoran tahay waa tahay dalku ka soo jeedo marka waa ogna waa dalkan iyo dadkan malaayiin goor ka hadalnay oo ka hadalnay oo ka hadalnay oo war adduun iyo aakhira way kala badanyihiin war inay aakhiradooda dadkan u shaqeystaan war inay iska xiriyaan waxaan ku soo qulqulaya oo ka wallahi saxariil bay u dhimanayaan inay iyagu Ilaahay hortiis adda ka helayeen iska celiyaan oo Allah subxaanahu wa ta'ala tala saartay oo na Ilaahay tala saartay oo Allah wakiishay cidi kama adkaan karto hadde Ilaahay nin Alla aaminsani cidkaanka adkaan kartaa ma jirte war inay dadnimadooda iyo islaamnimadooda dibtooda ku dhiyo dalkooda ku diridaan oo ku naftooda ku waayaan ama dhintaan oo u dhaqmaan wallahi intaas aan anagu kula tali lahaa horena waa ugu sheegay mar dhexaan u sheegay haastan aan u sheegay war jooga war wallahi waan arkay oo billahi waan arkay oo tabaa waan arkay ninkii axsaan u sameynayo yuhuud maanta Muqdisho joogta waatay ugu dambeyntii maxaad u soo jeedin lahayd qaybaha kala duwan ee dadka sida ganacsatada ee barito ganacsi ma jiri doono hadii xaalka saatan uu sii noqdo maxaad u soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa inay dalkooda iyo diinkooda ay difaacaan inaan la rasin oo la khiyaanin yaa la soo jeedinayaa taasi la soo jeedinayaa inay ilaahay kala saartaan u soo jeedinayaa inay dadka diinta islaamka ku dagaalamayaan inay garab taagaana waa la soo jeedinayaa wallahi haday sayni soomaa haddee markii la dulaystay maroonaan iyaga ka xaabi doona وحكاك علي حاشي أحمد وقاس أياد ديقي ستين إمي كان مقالة كسمايو وحاد جري حالة دو حساسي أهو كتاقا مقالة كسمايو dowladda Kenya waxay sheegtay in iyada kaliyad ay ummadax banaantahay oo shisheeyaha Muqdisho jooga iyo qolyaha la socdaba aanay ku soo faragelin karin dhowr jeer wufud laga diray Muqdisho oo shisheeyaha iyo federaalka iskula jira ayaa la soo eriyay ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeeyay oo fadhiixad kala soo kulmay magaalada Kismaayo kadib markii uu daneenayay in habka iyagu ay wax u wadaan iyo federaalka ay rabaan loo dhigo laakiin raggi Kenyatiga la socday ayaa arintaasi gaashaanka u dururay iyaga oo kalsooni dhankaas ka helaya Saad wuxuu sheegay inaanay dhici doonin inay aqbalaan qodobada ka soo baxa maantana dastuur Kenyatigu ay sameysteen ayaa si boobsiis ah meesha loo keenay waxaana la yiri waa la ansixiyay xilli ay meesha ku sugayeen xubno uu ka mid yahay Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaare hore ee dowladda kumelgaarka Maxamed Daawud oo ahaa fayanka gudiga maamul usameynta Kismaayo ee Kenyatiga ay soo magacaabeen ayaan telefoonka kula xiriiray si uu inooga warbixiyo wixii maanta dhacay Haddii aan la doobo maansan tahay adiga walaal alxamdulillaah rabbil alamin maanta horta waxaa la ansixiyay dastuurkii qabya qoralka maamul goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo khaasatan jaamacadda Kismaayo ayaa lagu ansixiyay waa ilaa maadi waa tilaabo hore loo qaaday oo Jubaland u soo hoyatay oo umada Jubaland u soo hoyatay oo aad iyo aad aan u faraxsanahay halkee lagu soo diyaariyay dastuurkan walaal dastuurka muddo adiga 7 bilood ka hor ayaa la diyaariyay dad khubara ah oo Soomaaliyeed iyo kuwa caalami labadaba ayaa diyaariyay dastuurkaas waxaa la soo bandhigay maalintii shalayeed umada iyo umada reer Jubaland qasatan waasiyada salaadinta madonnada siyaasinta ee shacabka dhammaan iyo qaybaha bulshada ayaa loo soo bandhigay aad iyo aad u soo dhaweeyeen maantana cod boqolkiiba boqol ay ku ansixiyeen oo gacantaaga imisa ayaa ansixisay horta walaal dadkii shacabka oo saddexda gobol ka koobnaa ayaa isku imaaday aday dad ilaa 1000 iyo maadaada qof ayaa ka soo qayb gashay ka qaybgalayaal iyo qayb lagu talagalay labada inay ansixiyaan dastuurka dadka siyaasinta qaarkood waxay leeyihiin fursad ba looma helin in la aqriyo oo dadka waxaan saxiyay janiskaas maanay helin kadibna way iska ansixiyeen maxaa ka jira horta wuxuu ka kooban yahay macnaha rabi qoraalkan wuxuu ka kooban yahay konton qodob waxa aad ugu badan maaha marka waxaa la bixiyay shala markay saacadu ahayd 6 maalinimo ilaa xalal la haystay maantana waxaa la ansixiyay 7 maalinimo marka waa garan kartaa saacadaha u dhaxeeya intaas la soo haystay waxaa marka akhrinahay gacmaha ku hayay marka iyada ah aqoonyahanna aad u farabadan salaadiin aad u farabadan dad aad u farabadan arrintii ay ku arkeen oo in la bedelo ama siiqo la bedelo ama qodob suu yahay laga bedelana way soo gudbiyeen staaf qabya baraalka gudihiisa waxaa ku qoran wixii wax ka bedelaa baarlamaanka Jubaland ayaa wax ka sheegaya aan fiin doona marka taas intaas ay tahay umadana ra'yiga aad iyo aad u soo gudbisay si aad iyo aad u weyn bay u soo dhaweeyeen waxaa nagu maqala ah in magaalada Kismaayo ay joogaan rag siyaasiyiin oo ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumelgaarka Umar Cabdirashiid iyo sidoo kale Morgan waxa walaal aanan ka Morgan ma markin ma noo imaanad meesha laakiin ra'iisul wasaarihii hore wuxuu ku jiray dadka siyaasiinta oo maanta goobjooga ka ah meesha oo fadhiyay dhageysanayeen xeelada shala arrinta dastuurka kana mid ah dadkii hadda ka qayb qaatay barnaamijka asaga haday arrin tahay iyo haday tahay sheekada badal siyaasiin kala fara badan ayuu maadi u ahaa aad baan ugu mahadcelinaynaa maxaa ka jira in dastuurkan uu yahay kan Puntland oo wax laga bedbedelay atoolal anaga hadda ma dhigi karaan tusto gudlaan wax laga bedelay gudlaan hadda waa dawlad ayadana dawlad goboleed oo gudoomiyad kama kala meelo way iska duwan karaan laakiin hadda waa isku mid lama dhigi kara dastuurka marka wax barashay soo dhiman ama qorshe ah ma jiraan hadda qorshayaal ku dhig u dhigan waxa weeye hadda waa bilow waxaan waaqabiyo qoraal weeye baarlamaanka Jubaland loo dooran doona hadda wixii wax ka bedel iyo barnaamijkaasna gali doona qorsha u dhigana waa kumelgaar muddo 3 sano ah intee dawlad goboleedka jirtay iyo kumelgaar yahay marka ka dibna markaasna hadda waa la tirirsan doonaa dawladda iyada oo furi doonta marka qorsha u dhigana waa soo magaca dastuurka marka la fiiriyo waxaa ka dhamaaya in ay soo diyaariyeen qoladii soo diyaarisay kan qabyo qoraalka ee federaalka hadda ay ku dhaqmaan qoraalkaas mid jirta dastuurka waxa kamid ah aniga kamid ah ragii bilaabay bolka koobaad bilaabay yaan kamid ah waa dastuur asaasi ah loo macnaa waxa uu diyaariyay dastuurka dastuur markii la qoray ayaa dastuur kala fara badan oo hadday ku meel gaar yihiin hadday ku caalamiyeenna siyaasad iyo barnaamij waa laga soo qaadan karaa laakiin ma aha mid dad kala iyo dadkii hore oo qoladii Soomaaliya ay diyaariyeen rag diyaariyeen maaha waxa diyaariyay reer Jubaland waxa diyaariyay gudiga farsamada loo saaray diyaariyay aadna waan ugu mahadcelinaynaa ummadooda oo isoo gudbiyeen wayna ka aqbaleen waa gartay dhinaca xuquuqda bini'aadamka iyo muxuu ka leeyahay hadii aad xusuusato horta aad soo dhaweynay xuquuqda bini'aadamka midda haweenka midda caruurta aad iyo aad buu marka iyo dastuurka asaga marka waxa weeye ugu jiraan qordoba ayadana inkastoo hadda ayna markii qodob la akhrinayana siyaasadda waxa la isticmaalana waxa weeye waxaan inay jumlad tahay oo shay jumlad oo hadlay inay jeed tafasiil loo hadlo weeye jumladahan iyo tafasiil ahaan ba xuquuqda bini'aadamka iyo midda haweenka iyo midda caruurta inta uu soo qaadanayo ku jira culimada diinta islaamku aad bay uga niqaasheen caalamka oo dhanna waxaad la socotaa in marka loo xukuntamo dastuurka culimadu ay diideen diinta islaamkana aanay ku banaaneyn adinku sidee baad ugu bareerteen atwaal diinta islaamku waa sharci qoran ninkaad dhahayo ma banaana hal dastuurkana dastuurka horta sidiisa waxa weeye ragga hadda macnaha waxa weeye sidada sharci yaqaanada wax hadda ku qoran waxa weeye madaxweynaha sidii loo dooranhayo baarlamaanka sidii loo dooranhayo dowlad goboleedka sidii loo dhisaayo macnaha waa hebel say noqon karaan qaab noocaas oo kale weeye taasna sharcada islaamku wax ka soo horjeeda maaha marka nin culumo ah culumo suuqna ma diidana dastuurkan maxaa yeele waa wax heshiisa hoosaad ah oo lagu heshiiyey ummadda ay ku heshiisay wanaagna ay rabaan inay macnaha u gudbaan moogey maaha wax diinta islaamka soo horjeeda maaha nin culumo wuxuu diidi kara maaha marka waxaan dhigi karnaa danaayada hadda nin kastoo uu iska hadli kara culumaana waxaasna waa xaaraam uu iska dhigi karaa kuwa badan oo dhahaya waxaan aan kitaabkaaga laguma dhaqmi karaa dhahaya jira haddana dastuurada hadda badana oo soomaaliya loo qora ciwaanka koowaad iyo qodobka koowaad iyo qodobka labaad iyo waxay ka dhigtaan sharci islaamka wuxuu ka soo horjeeda waa xaaraantaasana kaafisa marka maaha wax hadda la sii raadiyay kuma jiraan shayda xeerka ciqaabta oo kale marka laga hadlayo ka waran qoraalku wax walba waxuu ka soo qaadanayaa kullibaad waad garan kartaa waxaad u qabiyo qoraal yahay uus ka soo gaadan yahay waan qodobo kontan qodob waaye haddii faahfaahinteeda iyo macnaha waxa weeye iyo ballaarintiisana way sii dhiman tahay baarlamaanka iyo dadka usii dhiman tahay marka qodob kasta uu qeyb ka soo qaadanaya marka kontan qodob si jumla ahaan iyo si macnaha waxa weeye tafasiilba laakiin waxyaabaha hadda muuqda lasoo qaato waxaa ka mid a in ilaahay uu yiri diinta waa la dhammaystiray dhanka kalena wax aanan sharcigiisa ahayn inaanan sharci laga dhigan taas miyaadan garwaaqsanayn horta wax heshiise taas horta iyo qodobkan laba qodob horta laisku keeni kara maaha annagaada diinta islaamka dhulka culumaana waana garanayna waana ku dhalan waa nagula sokori waana baranay heshiiska marka aan ka tagno xeerka ciqaabta oo kale marka laga hadlo dasaatiirta waxbay ka qoraan qaarkood xabsiyo ayay sameeyaan qaarkood zinadoo kale ma soo hadal qaadaan in qofka dembiile uu yahay qaarkood qodobka saddexaad ee baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayay waafaqaan halka diinta islaamkana si kale ay iyaduna lagu xukuntamayo marka miyaanay kala gadisnayn xuquuq qofka ibniaadanka ciqaartiisa haddii la helo dowlad caadil ah ummaddana u dhexaysa sharciga way ku fulin kartaa laakiin ma qaba sharciga islaamka dad fawdo ah oo kala dambayn lahayn oo nabadgelyo jirin in sharci lagu fulay sharciga culimadan toos yaa middayd yaa muuqadiiba marka maaha in laisku qasa dadkan hadda dalkaana waa iska fowda maamul male ayaka o dhan baa macnaha waxa wey isdagaashan marka labadna isdagaashan nadi mid dilaya ciqaab lagu fulinayaa wey marka waa inaan caadin iyo maamul caadin iyo nidaam in la helo wey markaasa ciqaab la fulin karaa marka iyadana markii nidaamkii la helay kadibna haddii markaas dadka ayaka isku fulinaan sharciga islaamka laakiin maaha laisku soo qaata maa hadda reer Jubaland markii hadda la yidhaa hadda meesha la yidhahaa raasgaan boloni iyo ilaa dolar inta ka dhexaysa wax maamula oo lagu midaysanyahay oo ka jira ma jiraan ilaa afartan beelood iyo marka hadda ka jira maamulu samayntooda markii maamul helaan imaam caadil ay doortaan ay ku kalsoon yihiin markaasay sharciga islaamku si caqaabi karaan marka xeerada ciqaabta markaasa loo gudbi karaa laakiin hadda ka hadalkeeda waxaa kahadalkeeda waxa weeye warbafka dinta dadka alla xera الوسمة شركة بلوك طبعا طبعا سيحرطان والمية ترى لكن معها إنه سكوب دفق الوسي عن سلين لكن السؤال شو ميشي سوقي لي كرتوحي نقونا إساء sidee idin kugu fududaatay inaad qaadataan dasaatiirtan iyo dhaqankan gaalada laga keenay ki kalena oo idin ku cuslaado sidee marka ku dhacaysa ayaa su'aalaha ayaa la isweydiin karaya horta su'aalaha aanu maleenahay hadda xiliyada qofka ay weydiinaysa ma noqon karaan su'aal sax ah macnaheedu waxa weeye jira ma aha oo hadda diinta islaamka ku jira ma aha umada waxay ku heshiinayaan diiga loo kala badbaadinayaa maamul dhawaan ku soo yeesanayaan sharci islaamka ma soo jeedo xagga dawladda Kenya hadaan wax ka weydiiyo sharciga ma qaba in aad soo kaashataan oo nidaam ay idin sameeyaan amnigana ay idin sugaan su'aal su'aal ma aha hadda la isku diyaa ma aha hadda jawaabtiina hadaan saacadan ku siinayaa maamada ayda maxaad uga jawaabay ma aad ka laakiin isku diyaa waxa qabow nidaam isoo sameeyaan oo hadda Kenya Kenya ma aha meelada la joogto meeshan Kenya ciidama jooga oo kamid ciidamada macnaheedu waxa weey Soomaaliya jooga kamid halkan jooga laakiin dadka Soomaaliyeed baan nidaam sameysanaya marka nidaam Kenya inay isoo sameeyso su'aal ma aha taas hadde waxaan la soconaa in odayaasha ee lagu shiriyo magaalada Nairobi ee Axmed Madow laftigiisa uu sheegay in Kenyaatiga ay gacan ka geysanayaan hawsha socota wax caalamko dhan laga ogyahay miyad qarinaysa kaabo walaal ma qarinayna wax caalamka laga ogyahay laakiin ciidamada Kenya waxay ka mid yihiin ciidamada Amniga Soomaaliya dalka Soomaaliya jooga dawladda Soomaaliya marka la dhisay ciidamada Amniga Soomaaliya wardiinahay wardiyahaas ciidanama iyo dalka Amniga Soomaaliya joogta ka mid yihiin Kenya laakiin nidaamkii ay noo sameysay nidaamkii ay noo keentay nidaamkii arkay inuu gaambeyd samaha waa nidaam Soomaaliya soo sameysay Soomaaliya aan fikirsay Soomaaliya ka fikirtay aqoonyahanadeedii iyo saraabinteedii ka fikireen haddana ayay ku macnaar ay rabaan weyn wax ku sameeyaan Soomaaliya dhaqankeeda federaal maba taqaana ee horay uma jiri jirine taasade maada magaalada raayad baan u doonaa masuulana u hadalnaa masuulana hadalnaa walaal oo qaab dowladeed oo dhexan iskala dooday may laakiin dadweynaha dhageysanaya inay la socdaan xaaladda iyo federalism-ka kala markaan ka hadalno wax hore u jiri jiray oo Soomaali ay taqaanay ma aha waxa lagu talagalay dadka kala diimaha ah oo kale oo wadan ku wada nool sidee loo kala badbaadiya Soomaalida waxa la socotaa kala diin ma aha waa ehel iyo qaraabo abti adeerba isuu yihiin maxay tahay baahida keenaysa in federalism loo sameeyo sida Mareykanka walaal taas qaraabo day jirtaa abti ay isna day isku yihiin Soomaali jiraa day iyo dad walaal ay abti ay isna isku yihiin haysku badbaadin waayeen oo ay ka dhigo u bamaysan taas waa jawaabta ay kaga filanba marka dadka federalism-ka leeyahay qofka waa ay ka shacabka dadka qofka yar waxayna soo doortaan way laakiin maaha maamul kor loo keenay ama madaxweyne uu soo magacaabo qolo qof meel kan laakiin inuu loo magacaabo maaha waa dad shaqsi asaga wuxuu doortay shacabka kasoo go'ay fikirkiisa taas way waxay shacabka macnaha waxa weeye rabaan federalism-ka ku saleysan tahay ma ogeyn maaha wax xaraam ah maaha waa maamul weyn oo degmo ama gobol ama wax lama leeyahay iska soo maamulay isku la tagay maamulo isku tagay oo macnaha dawladda xasameysay waayay waxa federalist laakiin ma wax xaram ah dawladda federaalka ah ra'iisul wasaaraheeda ayaa dhawaan idin yimid waana tii la iskhilaafay halkee arintaas ku dambeysay waxaan taas aan maala warbixinteeda horba ay heesheen dawlad uu imaaday ninkaas haddii shay sharci ah oo dulka fay lagu soo doortay yaa la hortaagay dastuurka markuu mari waayay oo soo tagay Muqdisho ka soo laabtay intaas weeye wuxuu sheegay in shirkaasi wixii ka soo baxa aanay aqoonsan doonin ka waran saameen mid ku yelanaysa hadduu hayz weydiin marka hore hadda ra'iisul wasaaraha afaan kan jira dawlad mas'uul qaarada dambaa dawladda taas horta is weydiin le hadii asay kan jira dawladdu uu yahay xukun kaliya uu fulinahay hadda waa dhihi kara laakiin hadii shacabki soo doortay qodobadi lagu soo doortay oo nidaamka afaan lagu soo doortay hadduu ka hor imaado asay ra'iisul wasaaraha shacabki doortay oo matalahayay oo gobolada ay ka jooga uu imaaday waxaan aragnay in uu diiday waxaan oon kartaa hadii waxa wada xad ma jira hayaan wax shaqo uu raan ba markaas yaa jiray ma wada wax kale jiray ma waa gartaa adinka laakin dawladnimo muwaaqqisantiin taas walaal jawaab ma leh dawladnimo muwaaqqis dawladdu waa dawlad dhexe dawladda dhexe Soomaaliya wixii ay qorato sharciga lagu soo doortay baan qod hadlayna ma wada dawlad muwaaqqisantiin iyo jamhay tahay hadis ma weydiinayna dawladda ha Soomaaliya tahay oo federaal tahayna waa loogii taas waa gartaa macnaa su'aashu waxa keenaya ra'iisul wasaaraha oo ma aragtay sheeganaya awood wasiirka koobaad oo hadda ka hor wufdi ay soo direen magaalada Kismaayo idinku eedeeyay in la soo eriyay oo Kenyaatiga ay soo eriyeen iyo hadda dhacdadan dhacday marka la fiiriyo caalamka ma ka dhacday bay kula tahay walaal la waxa fiican hadii hadda dhacdada adiga aad tahay oo aad dhacdada ka hadlaysa su'aalo horta macquul ah oo xagga warbaahintana ku fiican baa la weydiiyay laakiin haddii aad hadda waxyaabaha qarta ay isbeddeshay laftaa waa waxa hadda wariyeysa badanaa ay dhibaatooyinka dawladda ka soo qalay weeye marka waxaan ku dhigilaa adiga hadda laftaada wax ilaad ay gudbin kartaa ku hadal laakiin aan ku hadlin wax ka baxsan idaacadda su'aalaha qarta oo hadda jawaab fiican ma laha wax la ogeeyay iskaad waay waata maxaa jicisha inaan ku weydiino oo wareysiga aan u dhigno rix riid halka abanaanaat laakiin hadda su'aal fara badan ay soo weydiiso oo kamid ah soosan ma xiriid halka abanaanaat laakiin waxa la weydiinay wax macquul inay yihiin baa fiican oo nidaam loo sax ah qofka weydiinaysana macnaha waxa weeye asaga kuwa haysan waxa hadda saacadan taagan wacyigan la weydiiyey taasaa fiican laakiin inaad meelo kale la siiyo qodqoday barnaamijkaas inaad wariyeyaasha lafteed yaa adiga dhibkaaga imaada ma rabo anaan dhib in iga imaada ma rabo marka waxaa fiican wax nadaam la isweydiiyo hadda wacyiga taagan la isweydiiyo oo idaacada laga gudbiyo taasaa fiican kaasina wuxuu ahaa maxamed daa'uud afayeenka guddiga maamul sameynta ee kenyatigu ay soo magacaabeen telefoonka ayuu inagu waramay isagoo ku sugan magaalada kismaayo arrimahan federalismka iyo dimuqraadiyadda ayaa aad shisheeyaha ay u buunbuuninayaan iyagoo doonaya in dalka soomaaliya dhaqankaasi uu ka hirgalo waxay nagu soo maqan sheekh jaamac cabdisalaam oo ka hadli doona hase ahaatee ee dhanka kale xiisad la xiriirta kismaayo ayaa ka taagan magaalada muqdisho gaar ahaan qolyaha baarlamaanka oo u badan xubno laga keenay maraykanka iyo yurubta qabiil qabiil ayay isu aflagaadeenayaan waqtiyada qaarna waxaa jirta in arrimahan ay ka doodayaan xildhibaano u diyaarsanaa maanta inay aadaan magaalada kismaayo ayaa waxaa kasoo horgeystay xildhibaano kale oo kamid a baarlamaanka federaalka ah sababa la xiriira talabadii lagu soo eriyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah kelimado ay dhiibteen ayaa sidan u dhacayay arrinta waxaa bilaabay war naloo sheego maalmahan dhan la waday oo naga yaabiyey baa jira oo laleeyahay xildhibaano baa is organise garaynaya aadahaya kismaayo waxa kaliyo anagu problem kaliyo aan qabnaa waxa weeye xildhibaanadu waa tagaan deegaanada waa la tegay gobolada dhexe meelo badan waa la tegay beedhaba hadda waa laga yimi tani waxay uga duwan tahay tan dowladdii baa tagtay prime ministerkii baa tegay wasiiraa tegay xildhibaanaa tegay shan beri baa lala fadhiyey waa laga soo waayay nabad waxa qofka xildhibaanka ahi oo dowladdiisii ay ka soo weyday nabad nabad uma socdaan inay ka keenaane waxay u socdaan inay dhinacooda maraan ninka dhinacooda maro xildhibaanana waa walaalaha iyo waxaan leenahay walaalyalo ka waantooba nimanka halkaas jooga waa qaran burburis ma rabaan heshiis idinkuna ha ku darminina ha naga raacinina noo jooga waa waaye nimanka kismaayo fadhiyaa waxay rabaan inay burburiyaan waddankan qaranka inay burburiyaan bay rabaan xildhibaano la beela bay u yeerteen annaguna waxaan leenahay xildhibaano qaran baatiin dowladdii baa tagtay xukuumaddii baa tagtay xildhibaano la socdaan waana laga soo waayay nabad nabadna ma keenaysaane ha noqonina dhinacaas khaladka dhinacaas khaladka ha marinina oo dhinacaasi ka soo jeesinina haddii xagga ka soo jeesatid qarandibis baa taha traitor baa taha xukuumaddii baa shan beri fadhiday iyo xildhibaano deegaanka waa soo waayeen hadda tani waxaa weeye waa xildhibaano loogu yeeranahayo beel ahaan wax ay soomaali u tahayna male biri maantay meesha soomaaliya maraysaa cidda rabtaa inay burburiso ka yeeli mayno gobollada jubbaland waa u dhammaatay fiiri dadkii deegaankaa diiday ugaasyadii baa diiday suldaan dadkii dhulka lahaa baa diiday dhowr qof oo raba inay qarankan burbulshaan oo dowlado kaloo ajnabiya wata ma u soconaysa ajendadoodu xildhibaanada walaalahayaana waa u caqli celinaynaa waa la hadlaynaa hadda waa la hadalnay waxaa nala dibeey nala fadhiista annaguba deegaanka ka soo jeednaa dadkan matalaa walaalayaal nala fadhiista ha naga teginina waxaan bulshada guud waxaan u dirayaa meeshaan waxa weeye laguma kala tegin balaaya ma dhicin baarlamaan weligiis dibayd waa samayn jire waa wada hadlaynaa wax isdhalbaaxay male wax dirilay male afka ka hadallaa xildhibaanaan nahay dad baan matalaa qof walba waxaa gubahaya waxa weeye dadkuu matalay baa soo shidahaya waana naqaanaa nidaamkaanaan wax ku dhammaysanaa waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inaan ugu yaraan nimanka jubbaland joogaan rajo kama lihiye inaan xildhibaanadeen neceshanno baan ilahay ka rajaynaya waa mahadsanta waxa lagama soo horjeesana waxa la diidan yahay wixii dastuurku diidan yahay baan diidannahay maaha wax kale oo aan ka hadlayna ma jirto wax aan diidannahay ma jirto waa waxa dastuurku diidan yahay waxaanu diidannahay maaha wuxuu dastuurkayga ogol yahay ayagaa waxay u aadayaan og anigu ma ogi kumana jiro kamana hadli kara xildhibaanadu waa xildhibaano aniga jaalkayga ah waxay u tegayaan iyagaa og waxaanse kuu sheegayaa waxa meesha ka dhacay intaasinay tahay wax loo diidan yahay mala xildhibaan qof diidi kara mala waa xildhibaan naguna xildhibaanaan nahay laakiin waxa la diidan yahay in xamaasad laga dhexkiciyo baarlamaanka dhexdiisa umaanu dhaaranin qabiila waxaanu dhaaranay qaran xildhibaano qaranaanu nahay maahin kuwa qabiila hal iyo laba maaha xildhibaanada qaranka soomaaliyeed waa 275 xildhibaan waajibaad baana saaran xildhibaanku waa inuu akhristaa dastuurka loo dhiibay inuu gacanta ku hayna ha akhriyo hana ku shaqeeyo xildhibaanku dastuurkaasaana kala hogaaminayeen annagu waxaan ku taagannahay dastuurkii xeroosaadka wax kale oo nahayna ma lah shaqadan ku shaqaynaa waa dastuurka iyo xeroosaadka wixii ka badanna waa xadgudub xildhibaanada aniga waa xildhibaan ila mida aflagaadana u geysan maayo ummadda soomaaliya shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa inaannu ku dhaaranay magaca ilaahay inaan dalka yaga horumarinayo ma aha inaan caadifad qabiil ku shaqaynayno xildhibaanada caasho xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay inay xildhibaanada soomaaliya degaanka waa la wada degaa intii isku degaaniba inay danaystaan oo danahooga ka hadlaan ayuu xalku yahay anigoo ah xildhibaan daalil cabdi maxamed waxaan caddaynayaa in dastuurku uusan nin gaar u lahusan jirin soomaali way isdagaashay way dhibaatootay dastuur iyo sharci bay samaysatay sidaa darteed wixii dastuurku ogol yahay cid magan looga yahay ma jirto dastuurka ayaa sharci ah magan ninna looga ma aha xildhibaanadii xildhibaan kasta wuxuu xaq u leeyahay deegaankiisa inuu aado deegaan kastoo soomaaliyeedna uu aado waxa weeye nin hor istaagi kara kismaayo inuu aado ma jirto nin nin ku khasbi karaana ma jiro nin nin u diidi karaana ma jirto waxa weeye xildhibaanadu waxay iska daayeen caadifada qabiilka xildhibaanada u socda oo la waan aadaynaa waxaan leenahay deegaan soomaaliyeed baa u socotaane aada oo taga dadkiina la soo hadla waxaana la soo dhista kuwa qaylinaya oo waa ka dagaalamayna haddii la aado adeer meeshaan dagaal 2 sano soomaaliya iyo soo rifaysa waxaana lagu qaadi waa iska daaya sharciga dhowr xildhibaanaatiini waxa aan sharcigu ogolayn ciddii ku taqda sharcigaa lala tigsanaya wuxuu sharcigu ogol yahay ninkii ku dhacana ninkii caadifad qabiil baarlamaanka ka dhex keena guddoonka baarlamaanka ayaa ka masuula waa in lala xisaabtamaa lala dhaqmaa lagu meel saaraa waxa weeye caadifada qabiilka baarlamaanku waa ka reeban yahay waa ka xaaraan ujeeddada kismaayo loo aaday waxa weeye dastuurka wuxuu qorayaa in dadku maamul goboleed samaysan karaan maadaama ay maamul goboleed samaysan karaan halkaana shir baa ka socda maamul lagu dhisaayo inaan taageerno shirkaas inaan niyad wanaagu muujinno inaannoo dastuurka ku taagan tihiin shucu dejinna annaga ahe dhista xukuumaddu ma laha mal xukuumadda la sheegaayo annagaa dhalnay soomaali markay wax dhisanaysay waxay wax u dhiibiteen odayaashii soomaaliyeed loo soo colay xildhibaanada wax loo dhiibay xildhibaanada ayaa sharciga lagu aaminay oo lagu dejiyey loona dhaariyey xukuumaddu waxay ka dhalatay wixii annagu aan dooranay sharcigana annagaa ilaalinayna sidaa darteed wix aan sharciga waafaqsanayn cid ku hadli kartana ma jirto cid diidi kartana ma jirto xukuumaddana marti loogama aha jubbaland inay dhisato annagu waxaan ka leenahay rajo ah maadaama ra'iisul wasaaraha iyo dadka ay soo ami waayeen door siyaasi ah ayaa nooga xilsaaran inaan bulshadayada aan matalno iyo xukuumadda isfahamsiinno waan isa soo fahamsiinaynaa inay wixii dowladda ay ku qaldan tahay ka daamaalina shacabka ma istahlaane wixii shacabka ku qaldan yihiin waxaan leenahay ka daayo dowladdiina iyo ciida xildhibaan tahliil maxay tahay marka sababaha keentay in xildhibaanada baarlamaanka qaar ay murun ka muujiyaan aaditaanka kismaayo aad ku wajahan tihiin waxaa keenay 22-kii sano soomaaliya waxa ay la burbursan tahay oo la heshiin weyday waa caadifad qabiil weeye caadifaddii qabiilka ayaa hadda weli lagu dhex wadaa lagu dhex tuurayaa kitaabkii ilaahay baa laga tagoo lagu dhaartay soomaalinimad baa laga taagay caadifad qabiil ayaa 22-kii sano oo lagu soo dhex jiray ayaa dad weli xildhibaana seeganayaa ay caadifaddii ay ku wadaan bii khabro waalan baa iska qaylinayaan wahagaag haddaba hadalada la isweydaarsanayo waa miraha federaalismka ee shisheeyuhu ay ka doonayaan cabdiraxmaan farool ayaa lagu wadaa in dhowaan uu gaaro magaalada Kismaayo waxaana jirta in dhinac walba oo dhinac kale eedeenaya aanu u jeedin gaalada iyo dhibaatada ay ku hayaan waddanka hase ahaatee ee iyagu un qabiil qabiil ay gaaladu isu tuseen waana kala qaybi oo xukun si kastaba ha ahaato waxaa kaloo ku dhex lifaaqan in qolo walba ay ku doodayso dastuurka ay gaalada soo qortay in la ixtiraamo lagu dhaqmo isagoo hadba dhinac u jiitamaya qolobana sidee doonta ay u fasiranayso maadaama ay yihiin wax bini aadam gaar ahaan gaaladu ay soo qoreen sheekh daamac cabdisalaan oo ka mid a culimada diinta islaamka ayaan weydiinay waxa la yidhaahdo federalismka iyo sharciga islaamka waxa uu ka qabo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فدراليزم كي يقولون تي كلا تشريد الدلخ خشعة تاهي وهذا فوين الرئيسي هو قالبا اي خطوين اي امتا هيكو كلا غيبشو سيدي مركو هربا ودن ودن ايو كلا غيبيان حدنا ودن كي انتي ريدي حرنمدا الشيغاني سي inay kala qoqobaan oo kala xirxiraameen oo wadooda iyo caqligooda iyo tiradooda iyo dhaqaalahooda kulli ay kala jiraan. Taas weeye muhimada laga leeyahay. wax shariicadu ay soo dhaweynaysay waxay ogoshaan maaha, waa wax mataqaanaa khaarij almowduuc ka ah shariicada, una khidmeynaya danaha cadowga iyo mataqaanaa gaalada. Dhanka kale waxaa soo badanaya waxaan la yiraahdo qawaaniinta gaaladu ay sameysay, gaar ahaan qabyo qoraal loo sameeyey ayaan dhexdaasa qolada federaalka ee fadhigoodu yahay Muqdisho. maantana waxaa sameystay qolada Kenyatiga uu wato ee magaalada Kismaayo, iyagoo ku doodaya inaanay wax dhib ah lahayn. ka waran arrintaas? wallaahi haddii taas loo isweydiinna la ila tahay waa arrin maanta laga wada daragsan yahay. ilaahay subxaana wa tacaala koomkan hadduu sameeyey dastuur buu sameeyey iyo qaanuun, waa kitaabka qur-aanka. qaanuun kale uu ka raali noqon karaana ma jirta. ummadda islaamkana qancin kara oo nabadeeda iyo nolosheeda sugi kara oo aakhiradeeda ku xiri kara. aakhirada iyo adduunku waa hal marxalo oo isu xiran, laba marxalo may kala aha. in alxukmu ilaa lilaahi amran laa tacbuduu ilaa iyah. xukumka ilaahay maana cid kale ma leh, maadaama uuna cibaade iyo daaco yahay. ilaahay loogu amar qaato loogu hogaansamo wuxuu amray, isaga maana cid kale inaan la abulin, anaa cid kale inaan la adeecin oo qaanuunkeeda laga qaanuun yeelan. taasaa ilaahay amray subxaanahu watacaala, wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah. wax allaale shaygu waa kelima makiraa, wax allaale wax kusaas khilaaftaan waxaa la yidhi ilaahay kitaabkiisa u celiya. alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila daahuud. xaakim daahuuda iyo nidaam daahuudiya in loo xukum tagaahi waxa weeye waa gaalnimo weeye, waa diinka bax. waxaas ay mataqaanaa ay qoqiyaan oo dhan waa wax ilaahay kitaabkiisa mudahaad ku samaynayo garab socda oo ugu gurinaayo oo gaalnimo ah oo diinta looga baxayo weeye. waxyaalaha gaalnimada ah oo maanta dhulkan ka socdaana taa keliya ma, yacni boqol nooc bay dadkii ku gaaloobayaan, oyna shogayna salaadii tukanayaan, oyna muslimiyiin isu qabaan. taada in laga amar qaato oo waxyaalahaas kale looga amar qaato waa gaalnimo. oo ilaahay wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا أن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. مسلم وعطال عبد إعلان مؤمنين أي قالوا صار قالوا على الكتاب فكم إذا عطال عبد إعلان إسلام نبدي نكذب قال إذن كذب يا ساس وكل واحد دستور بإذن سمعنا يعني عزيز كذب عشان قالوا ذن لا دعابا قال لنا وحد ما صفكوا ذن لقلوا dadka islaamka hayo diinta in la dhaqan geliyo doonaayey cadaawad lala sameeyo dagaal lala galo man yatawallahu minkum fainahu minhum. arrimahaasuna waa arrimo qur-aanka ku cad oo ijmaaca in gaalada shadkooda la galaa gaalnima, in awaamirtooda la qaataa gaalnima, in dastoorkooda iyo nidaamkooda lagu shaqeeyaa gaalnima. marka dadkii waxa weeye nimankan hadda waxa ay wadaan waa caqli aad iyo aad u liita. waxaan odhan karnaa dad caqli ku shaqaynayana maaha, diinna warkeeda badaa, waa dad in dhala oo gab awey cibro qaadan mayaan. naam wax yar aan dhamaysto, ku cibro qaadan mayaan kininka shanaad markii ay odayaal gacmahooda ku dhiibahay wixii ka qabsaday dad taariikhda wixii ka raacay lagu cibro qaadan maayo. uu ka gab yahayay ninkii magaca lahaa xujami miyaa la odhan jiray, uu dhahayay ilaah waa annaga iyo amxaare iyo waadan maxaad uunka noo wadatee noogu qadartay. yacni waxay noqotay musiibo, yacni kainan kainan nolosha oo dhan caanta bay noqotay oo dadkii gumaysi uu galay foolxan. maanta waxaa ay nimankaas waxaa samaynaya ay ka ficiltamayaa farhole u gudoominaya oo gaal ay gaaladu soo shaabadaysatay oo soo tababaratay oo waxu soo sheegtay ah wuxuu ummaddii dhan u go-aaminayaa kursiga labaad haddaanaan helin ama kan koowaad dalka aan gaalo ku darsan. intaas boosaasay aan isku xiranay NFD, haddii intaa la isku xirayaa loo xiray maama gaalad baa loo xiray, mise waxaa xirtay gaalaa xirtay oo ka qaybsatay kelinka shanaad oo kale aan ka wada dhigno dalka oo dhan, macnaheeda saasuu noqonaya. marka waa dad caqligiina ilaahay ka malaasay, diintiina uu ka malaasay, gaalnimo u tartamaya, shilin keliya ku dhimanayo oo sun iyo mariida maaha. yacni dad indhaha la kiriday weeyaan oran karna. maxamed daa-uud oo kale oo ah afayeenka guddiga kenyatiga uu wato waxa uu leeyahay culimmaana taageersan, waxaana xaq ah buu leeyahay in xilligan aan lagu dhaqmi karin diinta islaamka, waayo fawdo iyo kala dambeyn la-aan ayaa jirta buu leeyahay. ayaduna waa kufri kufriyadii hore lagu daray, maanta in la yiraahdo islaam baan ahay dhahay maanta sharci lagu madaqan karo taasna waa ziyaadatun min alkufri kufri kharij an milla qofka diintii ka saara yukhrij an almilla weeye oo maaragtay cadiima diinta maalin maalmaha ka mid lagu madaqan karo in la yiraahday waa gaalnimo iyo dulinimo iyo dhalahaan weeye maalin aan lagu dhaqmi karin jirin sawba kasta iyo burkaan kasta oo kaca waxaa damin kara oo xalin kara ummadda is walaalayn kara oo si socelin kara oo moodyaanta dadka ka qaban kara oo hogaamoodiya kooxeedyada gaalada ku xiran oo calooshadu shaqaysayaasha ka qaban kara oo adduunka iyo aakhiradiiba soo celin kara waa sharcada islaam marka waxaan odhan karnaa kansaa u hadlay waa jaahil in dhala weyn daha allah firidaydam allah ugu dambeyntii sheekh jaamac cabdisalaam gaalada qorshaha ay wadaan waxa weeyaan iyaga oo dadka ay soo rabaayadeysteen kala qoqobaya qolada Muqdisho joogta gaalo magaca Gooniye leh ayaa loo geeyay qolada Kenyatiga waxay joogaan magaalada Kismaayo qolada Itoobiyaanka waxay ku lug leeyeen Puntland iyo Somaliland nin walba ayaa waxa uu difaacayaa gaalka la jooga marka arimahaasi si aanay u saameyn dadka muslimiinta ah ee ku hoos nool maamuladaasi si guud maxaad ugu soo jeedinaysaa si guud waxaan u soo jeedinayaa Ilaahay in uu ku amrayaa diintiisa in ay nidaamka daaquutiga iyo dawaaqiidan walaaba ay ku kufriyaan haday aan ku kufrin waxa weeye Ilaahay inay runeeyaan wax ay ka deeqayso malaha waa gaalnimo in nidaam gaalnimo ah iyo nin gaala oo cilmaaniye oo shaydaan oo gaala dabada ku wata in la adeeco laga amar qaato loo hoggaansamahay waa gaalnimo waxaan ugu nasaaxaynayaa inay ku kufriyaan فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إيمان قوضين وشو محبا كالديغين وصلاة دي تكون يانا ينكاسحين وإسلام أين أهانين حدي قال الديغان قوضي ونظام قوضي دستور قوضي قعان توقليان وكرام مرغاتان وحكاس حيا مكرين دينتنا وكب حيان بالايهي أنا أقول مدر يمددك مساكين تاهو دور كنولكا يو دومركا عجائز تاهو أنت أصب شغل laakiin waxaaba shaqo kule siyaasad ka dhaw oo ku raali noqdo diinta way kaga baxayaan xisbi sheedaan baan istaaf noqonayaa إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي نيل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنام فليقول عن حجاب أنه يفني شبابي ويقال في عتابي إن للدين انتساب لا وربي لن وحين قصم بقى نحسبك mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland oo ka hadlay arinta la xiriirta shirka Turkiga uu qaban qaabinayo inuu ku qabto wadankiisa hase ahaatee ee qodobo goos-goos ah magaalada balad xawo ciidamada Itoobiyaanka ay soo toobareen ee wata shirka dawladda federaalka ayaa maanta dad shacab ah ku laayay degmada balad xawo saddex qof ayay ugu yaraan dileen si gardarro ah iyadoo sidoo kale dhaawac ay u geysteen dad kale waxaana jirta in gumeysi aad u adag lagu hayo dadka ku dhaqan balad xaawo waliba ciidamada la baxay suufiyada ee Itoobiyaanka daacadda u ah ayaa la tilmaamayaa in kuwa dadka shacabka ah xasuuqayaahi ay yihiin Garissa dhulka Soomaalida ay Kenyatigu ka haystaan maanta laba nin oo ka tirsan hay'adda CID-da ayaa la dilay madan baarista waxaana laga qaatay midkood bastaalad nooc Cabir Jimta ah oo u watay ragii falka geysteen si amni ah ayay meesha uga baxsadeen ilaa haddana ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay laakiin saraakiisha Kenya walaac ay ka muujiyeen falkaas baladweynana horar naga soo gaaraya oo hordhac waxay sheegayaan in Djiboutiyaanka meesha ku sugan ay xabsiga u taxaween qaar ka mid ah ragga maamulka gobolka Iran ugu magacaaban dawladda federaalka ah kadib markii lagu eedeenayo inay hub xadeen hase ahaatee war intaas dhaafsiisan wali namaanu soo gaarin balse wararkeena kale ayaad ku maqleysan gabagabada maamulka Somaliland la baxay ayaa aad uga hadlayay arrimo la xiriira shir la qabanayo Ingiriiska May iyo kan ka sokeeya ee Turkiga lagu qabanayo habeenkii xalay wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka hadlay kala hore Shiilayo ayaa war ka soo saaray maantana waxaa ka hadlay Cali Maxamed Yuusuf gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee uu cid wuxuu diirada saaray shirka Turkiga أنا قرت مرة كمان أنا صورت سنين وهذا هذا الله الصومالي يسوالي لأن تدحمرة وأنا تاجرن وأنا متاجسنا وهذا الله درنا أنا قلت تفاصيل كذا إنه حكومة دنو يسلع عدد ذين أنا يشرح بكرين حتى وحى أي دوري سئل يدق أو شيخته حدي أنا هين وضلوا مرة إيوه إلا قريب قالوا شركة لندن إسلام ركانا ليسور في السنة يلا با دينا إن سومالي لان يا سومالي مبدئي مدي الدنين مطا حديثة اي تهي وضل لومر ايو شركة إلا قيب بلا شركة لندن او تركي وحقا بارتي وحوة دو انه شركة لندن كقيب بلكي سوحان او ارقنا شرف دع كرامضة يا شرفتا يا قبك الشعب يا سومالي لان عيبا يكتهي وانا نقدر ان مدحوينه سوى الله يدع ضبع ايه وحكا استوى دعا انا شركة لان اللي يغيب كان تركي يسوي في الدور لابد الاحد دي لسي صور فريسة انا ينكا استوى هو انا وحمل عدليني وايه تلا انك تلا كبلهن ان وح تلا كمالهن كوان انك تيجي انا وح تلا كسو كردين ما ايان وعلى سوى تشيدين لها ونا نقول حسبها نعد إن أنا كغيب قلين أضيع حتى لأن جراك غيب قلا إنه يبدأ يحكم مضى أقرا هل تيدور الساعة ترى صعب عليه يدوسون يدور الساعة كثير يرى يدري يسمع يستقدرته أنا بروح عن الحكومة كلا غيب قلي كرناء وهذا هذا هذا الصومالية مركز الصومالي اللي عند أي سوتي ما عنده لغي شو وهذا تشكرن waxaan noogu jiraa arimaha aan soo jeedinayno dhawaan anagu qaraabkeedii ku jirno in dadka isugu yimaado wada tashi qaran mowduucyada laga hadlay doono wada tashiga qaran oo aanu anagu gogoshaynaa fudinna socod lahayna gudoomiyaha iyaguna sheegayna waxa kamida wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa laga yeelayo sida loo dhigayo waxaynu ka wada hadli karno iyo roadmapka wada hadaladaasi ay ku soconaya qayb kamida لحظة قدر يقول مهم سنة أحيانها وقت كان كردقة يوضى هذا الكا أمو وضى فرشي قم مهم لحظة قدر أيو كميديا بركة وحنا الله يعني هلو داي حكومة داي واسكتران داي ورد واسيفو حال كود وحنا نقونا ياون بالروس بيها عي المسجد من البقول داي وحنا كاكيري مايا وحك فائدين اي نقصو كل مايا وحكو بيرين مايا شركة حاسكتران عي خصا نغام داي ورد هفولان هكسوك نقضان انتيا أدو كالتركي قم هايو لكن وركي حالي وسيرك في مهد دردو إن أي شر تركي وكو مرتي قادم شر أي كو وضع حضميان سومالي لان إيا سوماليا أنو كاسا هيا سعدو وطبنكي أو قوة قدهان انتا ينكسو قبقبيننا برنامجكا روح ورسيه ده حق فرصه ده وحو ها محمد مودي احمد ابو مسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لست أرضى بالمجون